กังวลและสนใจใครไม่ประวิงสิ่งใดแม้ความตายไม่หวั่นมุ่งหวังตั้งใจแน่นอนไม่มีวันสั่นคลอนอดแอบแปรพันต้องประกาศให้มากไม่มีพันผ่อนเว้นยามนอนหลับไหลหลับไปไม่รู้เนื้อนอกจากนั้นเขาพันตูน้ำร้อยบาทแห่งประทองบรมครูพระพุทธองค์ทรงสู้หมู่พวกมารพระจนจะเป็นตายไม่คิดกังวลไม่ยอมถอยลอยลับอับจนถวายตนเพื่อมรรคผลนิพพานมหาสติมหาปัญญาพร้อมอยู่สอดส่องดูรู้อารมณ์สารพันอันเวทนาสัญญาสนามรบแห่งปัญญาพิจารณาขั้นสุดท้ายส่วนรูปขันธ์นั้นหมดปัญหาไปตั้งแต่ครั้งท่านได้ขั้นอนาคามีนามขันธ์ขั้นนี้ต้องรู้แจ้งสิ้นเคลือบแฝงด้วยที่คลายได้อย่างดีเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปทุกทีโดยมีอนัตตานั้นเป็นที่รวมลงวางปราบไปไม่พะวงไม่มันคงเลยสักครานามธรรมเหล่านี้ที่กล่าวมาต้องเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่สัญญาแต่อย่างใด เมื่อได้ปฏิบัติมาถึงขั้นนี้ท่านมีความเพลิดเพลินจนลืมเวลาลืมวันลืมคืนลืมพักผ่อนหลับนอนลืมความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจิตตั้งท่าแต่จะสู้กับกิเลสทุกประเภทด้วยความเพียรเพื่อถอดถอนมันทั้งรากโดยไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นเกรงอะไรเลยเมื่อถึงขั้นสุดท้ายนามขันธ์เป็นธรรมจำเป็นต้องพิจารณาให้รู้แจ้งเห็นจริงทั้งที่ปรากฏขึ้นตั้งอยู่และดับไปโดยมีอนัตตาเป็นที่รวมลงการเห็นนามธรรมเหล่านี้ต้องเห็นด้วยปัญญาอย่างทราบตามหลักความจริงจริงๆเท่านั้นมิใช่เห็นตามสัญญาความเห็นตามสัญญากับความเห็นด้วยปัญญานั้นต่างกันอยู่มากราวกับฟ้าดินความเห็นด้วยสัญญาพาให้ผู้เห็นมีอารมณ์มากมักเสกสรรตัวว่ามีความรู้มากทั้งที่กำลังหลงมากจึงมีทิฏฐิมากไม่ยอมลงใครง่ายๆส่วนความเห็นด้วยปัญญานั้น